wszystkich państw europejskich, by tych radykalnych muzułmanów w jakiś sposób mieć na oku, bo to jest źródło tego niebezpieczeństwa, o którym dzisiaj, między innymi źródło tego niebezpieczeństwa, o którym dzisiaj w audycji rozmawiamy. Ernest Zozuń z Paryża. Z Warszawy Michel Viateau, korespondent AFP w Polsce. Dziękuję panom za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się, do widzenia. Do usłyszenia. Program trzeci Polskiego Radia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Magazyn Europejski. To program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 27 lutego, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, kiedy wróci w Sejmie sprawa wycinki drzew, kolejnej odsłonie, tym razem gospodarczej, konfliktu w Donbasie i przygotowaniach naszych skoczków narciarskich do kolejnych konkursów w Lahti. Sejm na następnym posiedzeniu zajmie się ustawą dotyczącą wycinki drzew. Zapowiedział to w Trójce poseł PiSu Jacek Sasin. Takie jest założenie i taka jest ze strony Prawa i Sprawiedliwości deklaracja, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta sprawa stanie. Platforma Obywatelska chce przywrócenia poprzednio obowiązujących przepisów. Złożyła już projekt nowelizacji. Przypominał o tym w Trójce w sobotę poseł Andrzej Halicki z PO. Ten szybki powrót wydawałby się bardzo prosty i bardzo naturalny. Ale poseł Sasin takie rozwiązanie sprawy dziś wykluczył. Nie ma mowy, aby spełnić oczekiwania części opozycji, mówię tutaj o Platformie, aby wrócić do starych przepisów. Prawo i Sprawiedliwość swój projekt szykuje. Od nowego roku właściciele działek prywatnych mogą bez ograniczeń usuwać drzewa ze swoich posesji. Wcześniej, by wyciąć drzewo, trzeba było mieć zgodę władz gminy. Polska z największym unijnym wsparciem spośród krajów, które w 2004 roku dołączyły do wspólnoty. Europejski Bank Inwestycyjny udzielił naszej gospodarce tylko w ubiegłym roku kredytów na kwotę prawie 4,5 miliarda euro. Ponad 600 milionów pozyskano w ramach tak zwanego planu Junckera. Wiceprezes banku Wasil Chudak, który gości w Warszawie, wylicza, że to na przykład wydatki na kolej i drogi. Mamy istotny wkład w finansowanie projektów w Polsce. Pomogliśmy sfinansować kwotą 425 milionów euro prawie 340 kilometrów torów kolejowych, budowę i modernizację 40 kilometrów drogi ekspresowej S7 oraz 30 nowych jednostek taboru kolejowego. Wiceprezes dodał, że ważnym elementem działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce są kredyty dla samorządów. Prawie miliard euro przeznaczyliśmy na poprawę miejskiego transportu, edukację, zdrowie, opiekę społeczną czy infrastrukturę środowiskową. Między innymi w Gdańsku, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Radomiu, Szczecinie, Toruniu, Zielonej Górze czy w innych miastach, na przykład na Górnym Śląsku. Około miliarda euro trafiło do polskich małych i średnich firm. Około 700 milionów euro EBI przeznaczył na rozwój obszarów wiejskich. Dzięki funduszom z tego banku zmodernizowano i rozbudowano Tauron, zmodernizowano szpital w Toruniu, udzielono kredytów firmom spożywczym. Przywódcy separatystów domagają się przerwania przez władze w Kijowie blokady linii kolejowych w Donbasie. Grożą wstrzymaniem dostaw węgla i przejęciem dużych zakładów przemysłowych. Od miesiąca ukraińscy weterani walk blokują tory prowadzące na zajęte przez separatystów tereny. Nie zgadzają się na handel z tak zwanymi Doniecką i Ługańską Republikami Ludowymi. Jeśli do 1 marca blokada nie będzie zlikwidowana, wówczas separatyści grożą całkowitym wstrzymaniem dostaw węgla na Ukrainę. Zapowiadają też wprowadzenie swojego zarządzania w zakładach działających na terenie Ługańskiej i Donieckiej Republik Ludowych. Chodzi tu przede wszystkim o duże zakłady przemysłowe będące własnością oligarchy Rinata Achmetowa. Ukraińskie władze występują kategorycznie przeciwko blokadzie, ale zapowiedziały, że nie będą likwidować jej siłą. Ukraińscy weterani i aktywiści społeczni sprzeciwiają się handlowi z separatystami i blokują transporty antracytu, którego kopalnie przejęli bojówkarze. Tymczasem wiele ukraińskich zakładów i elektrociepłowni może pracować jedynie na antracycie. Jego zapasy są coraz mniejsze, dlatego władze wprowadziły na Ukrainie energetyczny stan wyjątkowy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Nasi skoczkowie wciąż w świetnej formie zapomnieli już o pechowej skoczni normalnej i zaczęli przygotowania do zawodów na dużej skoczni. Kamil Stoł z uśmiechem na twarzy fruwał wyjątkowo daleko. Niestety plany organizatorów zaczęła komplikować pogoda. O szczegółach z Lahti Michał Gąsierowski. Załamanie pogody ma przyjść dziś po południu. Zapowiadany jest mocniejszy wiatr i opady deszczu ze śniegiem. To dlatego treningi przełożono z godziny 16 na 8 rano. Cała kadra musiała się zerwać wcześniej rano, opowiada Maciej Kot. Oczywiście pora bardzo wczesna jak na skoki, szczególnie, że jeszcze jest ta

Dzisiaj w powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy monolog Piotra Skuchy z kabaretu Długi. Piosenkę o tym, aby dać głos, zaśpiewa Stanisław Pęksyk, Jonasz Kofta i Stefan Friedman. Też śpiewająco i fachowo zabiorą się za naprawianie wszystkiego, a artyści Piwnicy pod Baranami pojawią się z opowieścią o śrubce, radiu i Leokadii. To będzie nagranie z 1973 roku. Ja idę myśleć, pisać i wymyślać, a Państwu życzymy miłego słuchania. Okruchy od Skuchy. Pamięci Andrzeja Waligórskiego, piewcy rycerstwa polskiego. Niech historia ta potomnym da nauki o konsekwencjach nieznajomości sztuki. Dzielny rycerz, choć łeb miał zakuty, co noc jeździł do dam na ksiuty i wcale nie zdawał sobie sprawy, że jego koń kocha te wyprawy, bo gdy rycerz tęgo chędożył, jego rumak miał raj boży opodal zamku na łące, gdzie pasły się z nim zające. Obaj zapominali o świecie, lecz uszy mieli czujne. Przecież gdyby się coś zdarzyło, rycerzowi gwizdnąć starczyło. Zawsze nim w blachy się wtłoczył i z okna raźno wyskoczył, rumak już stał konkretem pod właściwym parapetem. Niestety zazdrosny chorąży sprawił, że rycerz nie zdążył gwizdnąć, bo kochanków zdybał w chwili, gdy on szczytywał, a ona w spazmach rozkuszy trzymała go za uszy, bo poprawnie w tej chwili wyrażać się nie potrafili. Więc chorąży rycerza gładko poddał wszystkim przypadkom, przeciągnął go przez deklinacje, tryby, czasy i koniugacje, a potem, choć było mokro, wyrzucił gołego przez okno. I rycerz gwizdnął o glebę, bo konia nie było w potrzebie. Rycerz miał swoje zasady. Rzekł, że koń dopuścił się zdrady. Odmówił mu siana i marży, obraził się i konia oskarżył. A co na to koń? Ktoś zapyta. Kuty na cztery kopyta, koń nie przyznał mu racji, bo rycerz gwizdnął w innej tonacji. A teraz puenta w teatralnej konotacji. Rycerz gwizdnął bez zgodności czasu i akcji. Przyjacielu, wiem, co zrobię. Powiem jasno, choć nie lubisz, że nie widać znów po tobie takiej biedy, jak się mówi. Jeszcze słońce ci zaświeci, byle w nasze łapy wziąć. Pełno mich będzie lepiej, tylko nam posłuszny bądź. Daj głos, odmienimy pieski los, daj głos. Zapewnimy zysku wzrost i schudzimy biedaczyny. Zrobisz gruby się jak bos, gdy się dobrze nauczymy. Dać głos, dać głos, dać głos. Przyjacielu, tylko nie gryź, Cezar ci nie rzuci kości. Już nas dawno nudzą te gry o deficyt i wartości. Tak upartym być nieładnie, matki dwie pokorny z się. Więc ci jakiś ochłap spadnie, waruj więc i słuchaj mnie. Daj głos, odmienimy pieski los, daj głos. Zapewnimy zysku wzrost i schudzimy biedaczyny. Zrobisz gruby się jak bos, gdy cię dobrze nauczymy. Dać głos, dać głos, dać głos. Przyjacielu, musisz wiedzieć, co jest twoje, to jest nasze. I nie warczeć, cicho siedzieć. Ty masz zęby, ja mam kaszę. Jak Pekinczyk czy pudelek, będziesz jeszcze z ręki jadł. Chcesz kaganiec czy serdelek? Już wybrałeś? Teraz siad, siad. Daj głos, odmienimy pieski los, daj głos. Zapewnimy zysku wzrost i schudzimy biedaczyny. Zrobisz gruby się jak bos, gdy cię dobrze nauczymy. Dać głos, dać głos, dać głos. Chodź na tu, chodź, chodź. siad, leżeć do nogi. Dobry wiek, bardzo dobry. Widzisz, jak można cię łatwo nauczyć. Chodź, daj głos. No, daj głos. Daj głos. No, daj. Nie. Co tam? Fachowcy! Przez cały kraj idziemy dwaj. Czy słońce, czy śnieżek, czy złota potrzebna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Zepsuli mieszkańcy spłuczkę, naprawiać ją chcieli tłuczkiem. Idiotyza. Pęk fajans chlupnęło nieładnie. Roboty fachowcom nie skradniesz. Miedziana szajba, miedziana szajba na szczęście. Tak jest, no ty. Ze szczelnym wkrętem, z podwójnym gwintem na szczęście. Tak jest, no ty. Miedziana szajba nieszczelność styku przykryje. Jak nie wytrzyma, odbije. Czy to sens ma kląć, że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca? Bo dobry Bóg już zrobił, co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. A ja. Słuchaj mnie, docent, uważnie, co ja będę mówił, i nie rozlewaj. Tak jest, panie majster. Słuchaj jak radia albo rodzonego ojca chrzestnego, bo nawet ojciec nie miałby do ciebie tyle cierpliwości, co ja. Zgadza się, panie majster? Odkąd cię przygarnąłem, jakżeś uciekł z instytutu w jednej podkoszulce, staram się jak mogę. No powiedz, docent, skąd ty masz takie eleganckie ubranie z pluszu? No skąd? Nabyłem za pieniądze zarobione dzięki panu majstrowi i za jego osobistą namową. Zdaję sobie sprawę, to dobrze. Może będą chcieli ludzie. Staram się, jak mogę, chcę zrobić z ciebie człowieka. Przekazać ci, co umiem. A jak wiesz, docent, ja umiem wszystko. To się wie, panie majster. Bo my, docent, jesteśmy znikającym archipelagiem. Stworzeniami na wymarciu. Towarem reklamentowanym. Co pan majster ma na myśli? Papier toaletowy, na przykład. Nie, ja nie o tym, o ogólnie. Ogólnie to taki, jak my... Nie ma, docent. Jesteśmy fachowcami i umiemy wszystko. Nie ma dla nas tajemnic ani skomplikowany mechanizm, ani tego. No, podsuń, docent, coś na kontrapunkt. Ani dźwignię prosto. Może być. Zafajczysz? Z przyjemnością. A co pan majster pali? Marlboro. O, dziękuję. O, radomskie. Marlboro radomskie lepsze od krakowskich. To się wie. U nas w instytucie, proszę pana majstra, jak przyjeżdżały delegacje zagraniczne, to często dawali, palmele dawali, danchile dawali, ale tak na co dzień to ja paliłem sporty. Tak, sam widzisz, nic ty, docent, do życiu nie wiesz. A na ten przykład, docent, ty jadłeś kawior? Prawdziwy? No, a jaki? No, może być tak. Kaszanka? No coś ty, docent z katedry spadł. Kawior czarny z cytrynką albo plasterek różowiutkiego łososia. Do tego Remy Marten albo Napoleon, co? I można się tym było najeść, panie majster? No coś ty, docent, to przystawki. Potem krem z salerów, Chateaubriand, langusta, sery, wina, cygaro, hawańskie, kawa, brazylijska, porto, fino i owoce. Gdzie tak, panie majster, gdzie? Gdzie? A chociażby wczoraj w klubie rzemieślnika. No nic, ale do rzeczy, docent. Tak powiedziałem, zanikamy. Zanikamy. Zamykamy. Zanikamy. Zanikamy. Wypierają nas maszyny, chcą nas wyprzeć, starają się, rozumiesz? Ale wiesz, co ci powiem, one są za głupie na to. Nie ma i nie będzie takiej maszyny, która by przeskoczyła prawdziwego fachowca. A mam rację? Tak jest, panie majster. Maszyny są bezduszne. O, dobrze, to powiedział docent, dobrze. Niedługo cały świat zmaszynieje, a nas będą wozić w szklanej klatce. I dawać banany i mieszankę krakowską. Rozumie się. Co taka maszyna może? Taka maszyna może nam skoczyć na warsztat. Nie, czekaj, docent, jeszcze nie teraz. Taka maszyna, co na umie, no na ten przykład. Nareperuje spłuczkę? Nie, panie majster. Tak? A poleci na olejno? Bawy nie ma, panie majster. A dlaczego docent? Bo jest za głupia. Zgadza się. A nareperuje telewizor? W życiu. A my? My, panie majster, nie wiem. Myśmy nie próbowali. Fachowiec nie musi, kochany. Gdzie jest telewizor? Dawaj, ja ci pokażę, że naprawimy. Tu pod schodami nie ma, panie majster. Co znaczy, nie ma? Co znaczy nie ma? No nie widzę, no. A gdzie jest? Myślę, że w którymś mieszkaniu to chyba jest. To idziemy do centrum. Idziemy, naprawiamy dziś telewizor. Komu, panie majster? A ja wiem. A chodźmy tu. O, chodź, pukaj. O? Nie ma nikogo. O, otwarte. No to wchodź, na co czekasz? Nikogo nie ma. Jest! Co jest? Jest! Telewizor! Co robimy, panie majster? Chodź na to, niespodziankę robimy. Zanim wróci właściciel, naprawimy mu telewizor, o. Panie majster. Cicho. A może on nie jest... Teraz uważaj. Zepsuty on może nie jest. Widziałeś kiedy taki? Raz w sklepie, jak był wyścig pokoju. Tak, i pewnie nasi wygrali wtedy. Zgadza się, panie majster. Szwendarz był pierwszy, drugi jakiś Tuńczyk z Kopenhagi, a po nich napierała i kapała. Kto? Cała reszta napierała i kapała. Obetnij no, docent. Jaka to marka, bo mnie tak w gardle zaschło, że ja nic nie widzę. Licencja. O, nawet nie brzydka nazwa. Docent, to imię jakiejś babeczki? Licencja żona Antenasa pokojowego z Zyrtu. Siódmy kanał przed naszą erą. Chyba teoretyzujesz. Docent, tak naprawdę. Panie majster, może by lepiej zostawić ten aparat w spokoju, co? Zmienimy uszczelki w kranach i chodu. Docent, z ciebie to lekkodu. No i czego drefisz? Myślisz, że nie damy rady? Kochany, nie takie rzeczy reperowałem. Na przykład sokowy rzymałkę. A co jej było? Zepsuła się. Wlewałeś w nią sok, a wylatywały owoce. Zepsuła się zasadniczo w takim razie. I co pan zrobił, panie majster? Naprawiłem ją, docent, w ten sposób, że jak wylatywały owoce, to ja je łapałem i natychmiast wrzucałem do maszyny i po chwili leciał sok. Pan majster to ma głowę. A jak? Albo możemy go przerobić. Na sokowirówkę? Głupi jesteś, docent, przerobić na kolorowy. A to by się właściciel zdziwił, wraca ze spaceru, czarne chmury pooglądam przed panie, myśli sobie, włączę, a tu nie ma czarnych chmur, tylko wszystko w kolorze. No, widzisz, tam docent widzisz, nie? Zabieram się do roboty. Podaj torbę i przynieś wody w kubku. Już. O, proszę panie majster, tutaj na przepłukankę małą. O, rany, co to? Nie widzisz? Paleta. Farby? To my będziemy... Nie teoretyzuj, docent, tylko bierz i maluj. I tak, od góry puścimy niebieski, bo niebo, nie? Jasne, a potem pasek zielonego, bo drzewa. Tu w środku chyba różowo, bo na ogół mają twarze. Tak. Czy pomysł, panie majster? Podoba mi się nad wyraz. No to maluj, maluj i nie teoretyzuj. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ole, okadio, ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju alej. Nie wiem, czego dotyczą te zwrotki. Nie wiem, czemu śpiewam je czule. Leokadio, ty masz nagniotki. Leokadio, ja mam prymule. Mej miłości chcę ci dać próbkę. Stoję w oknie, błagam cię nocą. Ach, pozwól w radio wkręcić ci śrubkę. Sam nie wiem po co. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ale okadio. Ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju alej. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ole, okadio, ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju alej. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Ole, okadio. powtórkę z rozrywki przygotował Andrzej Zakrzewski. Muzyczna poczta UKF. Do godziny 14 w Trójce Państwa propozycje muzyczne. Czekamy na nie pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl i numerem telefonu 22 i 7 trójek. A rozpoczynamy od prośby pana Krzysztofa z Katowic, który pisze: dzień dobry, jutro swoje urodziny obchodzi Marketa Jirglowa. I z tej okazji chciałbym prosić o utwór The Leading Bird z płyty Moona. Z pozdrowieniami dla brata Łukasza, który walczy z pracą inżynierską. Eternal glow, they Takie czasy przyszły, że pewnie na świecie więcej osób zna Margaretę Irglową niż inną słynną czeską piosenkarkę, Helenę Wondraczkową, która przed laty w końcu u nas była niezwykle popularna również. Ciągle jest generalnie. Ale myślę o tych dalszych krajach niż Polska i ta część Europy, w której my się znajdujemy. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Przed nami pierwsza dziś propozycja telefoniczna i duży przebój, który dość często pojawia się w muzycznej poczcie UKF, ale ostatnio troszkę Państwo o nim zapomnieli. Chciałbym zrobić przyjemność słuchaczom i sobie i zamówić Emerson, Lake & Palmer, Lucky Man. He had white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. He was.

Diane Warwick w Muzycznej Poczcie UKF, a teraz propozycja, która powtarza się już od paru dni. Słuchacz pisze, za oknem takie piękne słońce, bardzo proszę o utwór The Libertines, Don't Look Back Into The Sun. To była grupa The Libertines w Muzycznej Poczcie UKF. Niewiele nam się utworu zmieści, ale jeszcze myślę, że dwa damy radę Państwu zaprezentować. Obecnie Państwo dadzą nam radę zaprezentować. 2273 klub UKF małpopolskieradio.pl. Pani Marta z Krakowa dziś obchodzi 39. urodziny i prosi o prezent. Chaka Khan, I'm Every Woman.